59% taniej w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 września, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Wzrost zakażeń był spodziewany, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Dziś potwierdzono ponad 1000 przypadków COVID-19, najwięcej od początku epidemii. Premier Mateusz Morawiecki potępił odebranie dziecka białoruskim opozycjonistom. W Beskidach pierwszy dzień sprzątania szlaków turystycznych. Grupy zorganizowane z nauczycielami sprzątają szlaki, potem wszyscy spotykają się, kilka warsztatów ekologicznych, krótkie podsumowanie tego pierwszego dnia. Najwięcej zakażeń COVID-19 od początku epidemii. Są 1002 nowe przypadki. Od wczoraj zmarło 12 osób, wyzdrowiało 549. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz przyznał, że wzrost zakażeń był spodziewany. Dodał, że przy wykonaniu 20 tysięcy testów wykrycie ponad 1000 osób z zakażeniem świadczy o dużej skuteczności modelu testowania. Musimy się przygotować do tego, że te wyniki będą oscylować w okolicach 800 tysiąca. No niestety, powróciliśmy do normalnego życia. No musimy żyć nadal i musimy żyć tak, jak żyliśmy dotychczas. Koronawirus będzie żył obok nas. Musimy się nauczyć współistnieć i walczyć z nim na bieżąco, codziennie. Najwięcej, 149 nowych zakażeń wykryto w Małopolsce. 122 przypadki odnotowano w województwie lubelskim. Wojciech Andrusiewicz dodał, że większość zakażeń pochodzi z małych ognisk. Mieliśmy sytuację, kiedy były duże ogniska, to one były głównie na Śląsku, w Małopolsce. W tej chwili widzimy, że dzisiaj Lubelszczyzna ma drugi wynik. Nie ma dużych ognisk. To są drobne ogniska, ogniska rozproszone. Codziennie ta lista województw, w których mamy więcej przypadków, się zmienia i ona będzie tak fluktuowała każdego dnia. Nie będzie jednego województwa, które codziennie będzie przewodziło statystykom. Od dziś obowiązuje też nowa lista powiatów z zaostrzonymi przepisami sanitarnymi. W strefie czerwonej znalazły się 3 rejony, w żółtej 8. Premier Mateusz Morawiecki zszokowany faktem używania dzieci jako politycznych zakładników przez władze Białorusi. Szef polskiego rządu odniósł się w ten sposób do zatrzymania w ośrodku opiekuńczym 6-letniego syna działaczki opozycyjnej Aleny Łazarczyk. Przedwczoraj kobieta nie mogła odebrać syna ze szkoły, ponieważ została zatrzymana i trafiła do aresztu. Pracownicy szkoły przekazali dziecko do ośrodka opiekuńczego bez skontaktowania się z innymi dorosłymi krewnymi chłopca. Szef polskiego rządu zaapelował do władz białoruskich o oddanie Artioma rodzicom. Protest w tej sprawie zorganizowano także przed ośrodkiem, do którego trafił chłopiec. Jak informują białoruscy internauci w serwisie Telegram, mały Artiom został już wypuszczony z ośrodka i przekazany rodzicom. Granat moździerzowy z czasów II wojny światowej znaleźli rolnicy w miejscowości Wyganka w Lubelskiem. Funkcjonariusze zabezpieczają teren do czasu przyjazdu saperów. Apelują o ostrożność i przypominają, że znalezionych niewybuchów nie wolno dotykać ani przenosić. Ważne jest również to, aby do czasu przyjazdu policji na miejsce znalezienia niewybuchu zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych. Nie żyje autor pomnika katyńskiego w Jersey City. Rzeźbiarz Andrzej Pityński zmarł w wieku 73 lat w Stanach Zjednoczonych. Hołd artyście oddał prezydent Andrzej Duda. Andrzej Pityński urodził się w Ulanowie w obecnym województwie podkarpackim. Był absolwentem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1974 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował i studiował rzeźbę. Najbardziej znaną jego pracą jest stojący na nabrzeżu Jersey City pomnik upamiętniający zbrodnie w Katyniu, przedstawiający żołnierza ze wbitym w plecy bagnetem. Andrzej Pityński jest również autorem pomników księdza Jerzego Popiełuszki, papieża Jana Pawła II i Marii Skłodowskiej-Curie. Zaprojektował także pomnik rzezi wołyńskiej oraz pomnik żołnierzy wyklętych w Jaśle, który był jego ostatnią pracą. W 2017 roku prezydent Andrzej Duda odznaczył rzeźbiarza orderem Orła Białego. Polski prezydent wyraził smutek po śmierci artysty. Pogrążonych w żalu niech wspiera myśl, że pan profesor będzie na wieki żył w swoich dziełach, napisał prezydent na Twitterze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Beskidach trwa sprzątanie szlaków turystycznych zorganizowane po raz piąty przez grupę Czyste Beskidy. W ramach wspólnej akcji z żywieckim starostwem uczniowie wraz z opiekunami sprzątają trasy Beskidu Małego oraz brzegi Jeziora Żywieckiego, mówi organizator akcji Rafał Bałaś. W tym roku jako Czyste Beskidy połączyliśmy się z akcją Czyste Góry. Akcja Czyste Góry to taka akcja od 20 lat organizowana przez Starostwo Powiatowe w Żywcu. Grupy 5-osobowe z każdej szkoły z opiekunem zapisują się wcześniej. i takie grupy zorganizowane z nauczycielami sprzątają szlaki, potem wszyscy spotykają się w schronisku młodzieżowym w Zarzeczu. Tam kilka warsztatów ekologicznych, tam krótkie podsumowanie tego pierwszego dnia. A jutro uczestnicy akcji spotkają się na hali Lipowskiej. Tam odbędą się warsztaty ekologiczne oraz koncert. Następnie po odebraniu w schronisku worków i rękawic grupy zejdą w dół na sprzątanie szlaków. W trakcie każdej akcji Czyste Beskidy wolontariusze zbierają około tony odpadów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem i w nocy pogodniej bez opadów, nad ranem miejscami mglisto. Teraz od 16 do 21 stopni, nad ranem od 5 stopni w Zakopanem do 7 w Warszawie, 8 w Gdańsku i 11 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wrześniowa wyprzedaż MediaMarkt. W tysiące ostro ciętych cen. Teraz kupując telewizor Sony 65 cali 4K Ultra HD z technologią Object Based HD Remaster zapłacisz 5499 zł, oszczędzając 300 zł. MediaMarkt. Bohaterze domu to coś, na co czekałeś cały rok. Zapraszamy na Dni Bohatera Domu. 21 dni pełnych atrakcji i promocji. A teraz tylko do niedzieli 20 września. Za każdy wydany 1000, 100 zł wraca do Ciebie na karcie podarunkowej. Sprawdź szczegóły w regulaminie. Dni Bohatera Domu tylko w Leroy Merlin. Zapraszamy. Mariana, co Ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem. Dowiedziałem się, że jak pójdziemy do Media Expert na 18. No to co? To poznamy tam też 70. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Samsung M21 teraz za jedyne 899 zł, a Samsung A31 taniej o 300 zł. Kiedy byliśmy mali, fascynowało nas wszystko. Śpiewające ptaki opowiadały nam historie, szum drzew zwiastował niezwykłe wydarzenia, a kawałek trawnika mógł być najpiękniejszym pałacem. Takie głębokie relacje z ziemią, przyrodą i światem najpełniej oddaje muzyka ludowa. Dźwięków świata zaklętych w tradycyjnych brzmieniach szukamy wspólnie z najmłodszymi słuchaczami w audycji Źródełko. Co niedzielę o 11 w Polskim Radiu Dzieciom. Hanna Szczęśniak, zapraszam. Dbasz o kondycję finansową? Jeszcze tylko dzisiaj. Czterodniowy maraton zniżkowy w sklepach Euro. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, Samsung za 1999, zmywarka do zabudowy, Siemens, VarioSpeed Plus, klasa A++ za 1599 i dodatkowo do marca nie płacisz, RRSO 0%, w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, z kim Tadeusz Różewicz w razie czego chciał podzielić się Nagrodą Nobla. Kogo komplementował Brzechwa, zatrudniał Giedroyć, a Korczak miał pożytek, kiedy ten ktoś współpracował z jego słynnym Małym Przeglądem. Człowiek ten napisał wiele znakomitych książek. Mój przyjaciel król nominowany został do Nagrody Literackiej Nike. Ale może czytali Państwo także Nikt nie woła? Coś się tak. A co źle było? Mój przyjaciel król. Nie był nominowany? Nie. Był nominowany, no. Ale nie dostał się do finału nawet. Ale był nominowany, prawda? No, jedna z 20 książek, a było pewne, że będzie mieć Nike. Było pewne. Już niektóre panie sobie szykowały stroje. Kreacje. Tak, kreacje. To powiem panu, że ta książka dla niektórych pań i panów tę nagrodę dostała. I to chyba jest bardzo ważne. To będzie inny wstęp, proszę państwa, niż zazwyczaj, niż standardowo, bo i gość jest absolutnie niestandardowy. Czy ja mogę kontynuować? Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Był rok 1959. Na ekrany kin wchodził film Czarny Orfeusz. Oglądał go wówczas 36-letni mężczyzna, no i zakochał się. W jego obrazach i w jego dźwiękach i myślę, że w tym momencie trudno temu człowiekowi odmówić także świetnego gustu. Azul la mañana, Otro azul. Después yo no sé si hay después, si el sol volverá a despertar, porque la canción piosenka z filmu Czarny Orfeusz, a w studiu pisarz, publicysta, dramaturg, reportażysta, scenarzysta filmowy, pan Józef Hen, a właściwie Józef Henryk Cukier jest dzisiaj z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak śpiewająco pan zaczął. Tak. Zaśpiewa pan? Czy ja zaśpiewam? No tak, przed chwilą tak pięknie pan śpiewał. Nie, krępuję się. Najlepiej to śpiewam po rosyjsku. Proszę bardzo. Ciemna noc, tylko pulina w stepi świsia, tylko wieter szumi w prowodach, tu skłozło zdymiercają w ciemną noc. Panie Józefie, ile lat ma pana dusza? To jest temat na pisanie, a nie na opowiadanie. Mogę tylko powiedzieć, że pewne rzeczy nie mijają i nawet wzmacniają się. Chyba gdzieś w moich dziennikach jest o tym, że Albert Camus powiedział, że największe nieszczęście dla mężczyzny jest przyjaźń z piękną kobietą. Ha. Tak. Czy to jest w ogóle możliwe? Tak. Miłość brzydkiej i przyjaźń z piękną. Otóż ja mówię, że on tu się mylił, bo dla człowieka starego obecność pięknej, atrakcyjnej po prostu kobiety obok jest bardzo sympatyczna i miła. Ale Albert Camus nie zdążył się zestarzeć, kiedy zmarł, miał 48 czy 9 lat. Tego doświadczenia, co ja pod tym względem nie miał. Ale to każdy pan po 80 powie pani, że jest wrażliwy, może nawet bardziej niż kiedyś, na urodę kobiecą. Co takie przebywanie z kimś, kogo uznaje pan za atrakcyjnego, panu daje? No to jest, że warto żyć na tym świecie, są piękne sprawy. Mężczyzna zwykle jest szczęśliwy w czyjejś obecności. To prawda, że Różewicz chciał dzielić się z panem Nagrodą Nobla, której nie miał i nie dostał nigdy, ale nie. Jednak. Ja jechałem do Sztokholmu na spotkania autorskie zaproszone przez tam Instytut Kultury Polskiej. I on powiedział, słuchaj, to możesz im tam powiedzieć, żeby nam dali nagrodę we dwóch. Ja w Sztokholmie, ja się z tobą chętnie podzielę. I uważam, że to jest największy komplement, jaki mogłem dostać, że Różewicz chce się podzielić. Ale on także dzielił się z panem swoim życiem. No, to była przyjaźń, on do mnie często dzwonił z Wrocławia. Rozumieliśmy się, rozmawialiśmy o literaturze, ale dla mnie jeszcze ważne było to, ciekawe, że on mnie zaczął czytać późno i to raczej pod wpływem Stanisława Różewicza, brata swojego, reżysera, który był pilnym moim czytelnikiem, mówił, musisz to i to przeczytać. On wziął Nowolipię ode mnie i powiedział, nazajutrz, zdarzyło mi się coś, czego dawno nie przeżywałem. Czytałem do 3 nad ranem, dopóki nie skończyłem. A to jest książka o panu? Tak. Ale też o początku swojej drogi, prawda? Tak. To jest książka dedykowana Tomkowi i Ewie, moim wnukom. Ewa jest panią doktor, prawda? I doktor i matematyki. Matematyki, ale jednak. Tak. I wnuk także. A wnuk od dziś był u mnie, jest historii. Natomiast jeśli chodzi o moją wnuczkę, to ona mi kiedyś pokazała takie matematyczne jakieś wzory, pełno wzorów, bardzo skomplikowanych. I ja mówię na to, tu jest błąd. Ale intuicyjnie, czy pan znalazł? Nie, żart. I ona wtedy zaczęła szukać i mówi, jest, jest. Skąd ty wiesz, dziadku? A ja mówię, bo zawsze jak jest tyle matematyki, musi być to w tym wieku już człowiek wie, nie, prawda? Tak, tak. I ona ten przejęła się tym i znalazła ten błąd. Panie Józefie, ale w moich obliczeniach błędu raczej nie ma. Za 5 lat stuknie panu 100. Jak to się robi? Nie myśl się o tym. Trzeba żyć normalnie, higienicznie. Żył pan higienicznie? Nie zawsze mogłem. Miałem doświadczenie, 5 lat głodówki. Tak. Wiele osób słuchających audycji Myśli Dziecka 357 prosiło, aby pan się tu pojawił. Tak. To nie tylko moje życzenie, tak, ale na życzenie słuchaczy. To jest w ogóle satysfakcja. Czytelnicy, słuchacze. Jest rok 1923. Tak. 8 listopada. Na świat przychodzi... Kto przychodzi na świat? Józef Henryk. Tak. Cukier. To cukier. W domu, w szpitalu? Gdzie wtedy? W domu. A kiedy powiem te kilka słów? Nowolipie 53. Tak. To co pan sobie myśli? Ja to nazwałem centrum świata. Ponieważ? Ponieważ cały świat się tam zaczął. Ja w ogóle zastanawiam się, to jest nieuchwytne, nad istotą wchodzenia osobowości. Dziecko nagle wie, że jest osobą. I to ma świadomość. Tak. A kiedy pan zorientował się, że pan jest osobny? Czyli jest pan osobną osobą. Na bazarze ja widzę taką wędrującą plamę słoneczną na murze. Dlatego wędrującą, bo były obłoki. Wiatr gnał te obłoki. Ale niedawno mi się przypomniało, że jestem na korytarzu przedpokoju naszego mieszkania i tam taki biały kotek był. A ten kotek był śliczny, prawda? Ile to było lat temu? No, to było ponad 93 lata temu. Jakim pan był dzieckiem? Uchodziłem za grzeczne dziecko, co mnie denerwowało, dlatego że o moim bracie, 3 lata starszym, mówiono, że to łobuz, wraca z podwórka posiedziaczony i ja powiedziałem, ja też jestem łobuz, tylko salonowy. A brał pan udział w tych bójkach podwórkowych, bo to kiedyś tak było, prawda? Nie, myśmy się w ogóle boksowali, kto lepszy. Ja byłem najgorszy w tym klipie tak zwanym. Czyli? To jest taki palant i klipa, uderza się taki kawałek deseczki i tak dalej. Natomiast byłem... Przepraszam, tu się pochwalę, uzdolniony w piłce nożnej. O, tak. A tak? Napastnik? Bramkarz? Najczęściej obrona, ale wszystko lubiłem. W Michalinie, naszej willi, gdzie nie było nikogo, potrafiłem grać sam. I potem wracałem bardziej do tej piłki przyrośnięty. A dał pan komuś w zęby? Nie. A brat dał? Brat dał, tak, tak. Nawet jego... Dziewczyna po latach mi powiedziała, że się oddaliła od niego, że on zazdrosny pobił tych chłopaka. To pana dzieciństwo sprzed niemal wieku to zupełnie inaczej wyglądało niż to dzisiejsze oczywiście. Gdybyśmy weszli do kamienicy w Nowolipiu, numer 53, otworzyli drzwi do pana mieszkania. Weszli do pana pokoju, czy pan w ogóle miał swój pokój? No, Mieliśmy trzy pokoje, ale nas było czworo dzieci. Ja najmłodszy byłem. I podobno mama na początku myślała, jak siebie pozbyć, ale potem byłem ukochanym dzieckiem. A w ogóle mama lubiła muzykę, była teatromanką i o mało nie urodziła w teatrze. Bo... Pana? Tak. A to byłby znak. Tak, tak. To jest niewiarygodne z tą pana datą urodzenia, ponieważ kiedy pan miał 16 lat, tak. To dokładnie 8 listopada tak. Podjął pan decyzję, żeby uciekać z Warszawy. Tak. Ocaliło to panu życie. Potem, kiedy pan miał 18 lat, 8 listopada, tak. Także wydarzyło się coś bardzo ważnego. Wszystko koło urodzin. Co wtedy się stało, kiedy pan miał 18 lat? Byłem aresztowany, zatrzymany przez patrol i zapytali mnie ci z patrolu, co ja robię na dworcu z kolegą. I chcemy do armii Andersa, tak. Bo tam się już tworzyło. Skierowanie macie? Nie mamy. No to chodźcie z nami, dostaniecie skierowanie. I 48 godzin w pudle siedzieliśmy z innymi takimi. I ten major mi powiedział, ja nie wiem nic o żadnej armii Andersa. Chcecie się bić, tak? To bijcie się w Armii Czerwonej. No i tak było. I tak było. Myśmy się ujęli honorem, tak. Nie będziemy tutaj tego. I on dał taką kartkę. Stanica Markińska, 100 kilometrów, a to w śnieg, w mróz chodziliśmy. Aha, i dostaliśmy po bochenku chleba. W każdej wsi była jakaś chałupa, gdzie nas przygarniali i jedliśmy. Smażone kartofelki z jakimś boczkiem. Ale w jednej chałupie widzimy, jest pełno jedzenia i nie dają. I ja w końcu mówię, dlaczego wy nie dajecie? Nie możemy dać, bo to wszystko jest wasze. I to byli tak zwani starowierzy prawosławni. U nich to było, że jak przychodzi człowiek, to całe jedzenie należy do niego też. A to była kozaczyzna. Ja nawet chciałem napisać księgę dobroci, bo mnóstwo takich kozaków, takich w jakiś sposób schorowanych, pomagało. I przez całe życie tych dobroci zebrało się trochę, prawda? Tak. Na przykład jechaliśmy z kolegą głodni Bości z Taszkentu do Angrenu, gdzie odkryto węgiel. My wszyscy głodni, a po drodze nagle jest stacja Ahangaran się nazywała. I tam była budka i w tej budce była kobieta, pracownica, która robiła ragu. Takie, tak. Z mięsem. Tak. No i wszyscy kupowali, 12 rubli kosztowało. Myśmy ani grosza nie mieli. I oni, ci inni, nieznajomi, zauważyli, zrobili zrzutkę i przyszli do nas i dali te pieniądze, żebyśmy mogli też zjeść. I proszę zobaczyć, jak to się pamięta. Tak, całe życie. Całe życie. Ale to dobro w pana życiu zaczęło się od mamy. Kiedy pan już po tych trudnych latach głodu, chłodu, zawieruchy wojennej wrócił do Warszawy, jest taka piękna scena. Zobaczył pan przechodzącą przez ulicę kobietę. Tak. I powiedział pan, mamo. Tak. Ona pana nie poznała, naprawdę? Nie poznała. Bo tak stoi jakiś oficer. Ile pan miał lat wtedy? Zaraz, to był 44 rok, czyli 21 lat. Pan bardziej wdał się w mamę czy w tatę? Ja myślę, że w siebie się wydałem. Mama była z rodziny umuzykalnionej, wesołej. Warszawiak, ojciec z Radzynia, przyzwoitej, rzemieślniczej, był surowy, ale w ogóle ostatnio sobie pomyślałem, że jednak był strasznie tolerancyjny, bo ja sobie robiłem ze stołowego pokoju często boisko. Na przykład jak były skoki narciarskie, Marusarz, Ród, był taki Ród, to ja skakałem przez tapczar. Tak, a w ping-ponga graliśmy w jadalni. On nie znosił tego stuku, a ja potrafiłem grać o ścianę. W ogóle ping-pong odegrał pewną rolę w moim życiu. Kilka przygód miałem takich ping-pongowych. Dzięki tacie. Bo pozwolił, bo pielęgnował, bo pozwolił. To, prawda? Tak, tak, tak. Bo wytrzymał, być może zaciskał zęby, ale wytrzymał. Ja nie wiedziałem o tym, ale moja siostra Mirka powiedziała mi już podczas wojny, kiedyś mieszkaliśmy razem, tata był dumny z ciebie. Nie powiedział panu tego? Nie, ale kiedyś zaprowadził mnie do kawiarni Semadeniego, gdzie on się tam spotykał jako przedsiębiorca z jakimiś ludźmi, którzy chcieli budować kamienice i tak dalej. Zaprowadził mnie, żeby pokazać z kim i gdzie on się spotyka. Parter to była kawiarnia Semadeniego. Cukiernie to byli Włosi. Jakie to były ciastka? Pamięta pan? No, serniki najczęściej, napoleonki i tak dalej, tak, tak. No uśmiechnął się pan, jak o tych słodyczach mówi, no w końcu rodowe pana nazwisko to cukier. No, rodowe. Bardzo mi się podoba to nazwisko. Dlaczego pan je zmienił? Dlatego, że uważałem się na zbyt konkretne. To nie miało nic wspólnego z pochodzeniem, ponieważ cukier jest nazwiskiem międzynarodowym i byli górale, są górale. Jeden był na jakiś mistrzem Polski, cukier, tak. Więc, no, ale a jednego cukra powiesili za Goralen Folk właśnie, za zdradę. Ale hen to też bardzo konkretne nazwisko, bo tak, po angielsku hen znaczy kwoka, to chyba cukier lepszy, nie? Tak. A po hebrajsku wdzięk. Ale ja nie byłem świadomy tego. Ja to po prostu uważałem przed wojną. Aha. Jak miałem 14-15 lat, wiedziałem, że będę pisarzem, bo pisałem jakieś powieści i tak dalej, że to powinno być krótkie nazwisko, tak jak Boj, prawda? Aha, Boj to Boj Żeleński, pseudonim. A tak. Pana bohater. No ja go czytam, zacząłem czytać, kiedy miałem 14 lat i czytam po dzień dzisiejszy. No dobrze, ale powiedzmy, że hen to jest skrót od pana drugiego imienia, tak. A bohaterem pana dzieciństwa, 6-letniego, nie był Boj Żeleński. Hen jeszcze się wtedy nie urodził. Nie. Był Józek, tak? Jak do pana wołano? Tak, Józio. Józio Cukier, tak. Który zakochał się w Jadwidze? A nie, no pokochałem postać, bo jak chorowałem i nie chodziłem do szkoły, to mama starała się i kupiła mi, pamiętam, broszurowanego pana Tadeusza z rysunkami Andriolego i kupiła o królowej Jadwidze, która była dobra, rozdawała jałmużnę i tak dalej. I ja sobie postanowiłem, że ja też będę dobry, oczywiście pod warunkiem, że będę królem. Panie Józefie, na szczęście mamy pan nie stracił. Ale stracił pan tatę, siostrę, brata. Wojna tych bliskich panu ludzi zabrała. Całą prawie rodzinę. Prawie całą rodzinę. Okaleczyła pozostałych. To, co jest fenomenalne, to co pan powtarza, że pan się nie mści. Mój czytelnik mówi, mógłbyś się mścić, tak. Ale to jest dobre się nie mścić. I ja powiedziałam, to ja się pochwalę czymś. Mhm. To nie jest dobroć, to jest mądrość. Tak. Dlaczego to jest mądre? Dlatego, że wszystko przemija. Także gniew przemija. Nie warto? Mścić się nie warto. Mądrość mówi, że ludzie są słabi. Bo jak mi mówią czasem na spotkaniu autorskim, wszyscy pana kochają. Ktoś mówi, kocham pana, ale oczywiście jako autora. I ja na to mówię, to ja wyliczę wszystkie, którzy mnie nie lubią, nie kochają, nie popierają. Jest tego całkiem sporo. Jakie są przyczyny, to ja nie wiem. Ale nie, boli to pana? To przeszkadza czasem. No. Ale jest pan zodiakalnym skorpionem. Czy to w ogóle ma jakieś znaczenie dla pana? Był taki okres w Samarkandzie, że widziałem wróżbitę, to mi powróż. Był Rosjanin jeden z brodą, który miał księgę i szukał tam. Rena stała obok. Pana żona? Jeszcze nie żona wtedy. Nie żona, tak. Stała obok i powiedział, że wrócę do domu, że znajdę bliskich, że będę bogaty. Ale pokazał mi taka rysa w dłoni, która oznacza talent. Pan jest utalentowany? No, ja czasem tak mówię, no, bo jak mnie pytają, ale to jest takie troszkę, bawię się sam sobą. Bo ja, jak mówię, no to jak ci się to udało właściwie, na przykład to, że reżyserowałeś tego. Ja mówię, no wiesz, może ja jestem utalentowany w ten sposób, tak. Ale to, przecież Brzechwa pana komplementował. Brzechwa przeczytał opowiadania i powiedział, koledzy panu tego nigdy nie wybaczą. Za dobre. Znał pan Janusza Korczaka? Ja go przede wszystkim czytałem. Uważałem go i uważam za świetnego pisarza. A czy pan go spotkał? Raz. To było tak, że dostaliśmy ci współpracujący takie... Z małym przeglądem. Małym przeglądem. A pan miał wtedy, przepraszam, 9-10 lat? 9 lat. Aha. Dostałem taką kartkę z zaproszeniem do kina. Oni robili film. I każdy, kto dostał tą kartkę, mógł zaprosić dwie osoby. To był pomysł Korczaka. Nie rodzice prowadzą dziecko do kina, tylko dziecko prowadzi rodziców. Tak, on odwracał rolę, to pamiętam, piękne. To kino Europa. Poszedł z mamą i bratem. Brat był zazdrosny o moje sukcesy. I był zły, kopał tego pana, który siedział przed nami. Tamten się odwrócił, patrzę, Korczak. Kopał Korczaka. I ja mówię, słuchaj, to Korczak. Ale brat nie przestał i wtedy byłem świadkiem klęski pedagogicznej Korczaka, bo po prostu przesiadł się do innego rzędu. Nie zdążył wychować mojego brata. Ja o tej scenie często myślałem. Obaj zginęli, prawda? I brat zginął. W podobnym czasie. Tak, tak. Panie Józefie, ja tak myślę sobie, że jeśli chcielibyśmy sprawić przyjemność staremu doktorowi Januszowi Korczakowi, to moglibyśmy teraz wyemitować muzykę, bo on też kochał muzykę. Tak jak pan. Gershwina na przykład. O, najbardziej? Najbardziej, tak. A co? No, Summertime. Mnie się coś przypomniało w związku z Gershwinem i jazzem tym przedwojennym. Mianowicie w szkole pedagogicznej ukraińskiej w Dąbrowicy podczas wojny, kiedy Rosjanie nie lubili jazzu, chociaż o tym jest film Świat się śmieje, tak. Rehabilitacja jazzu tam jest, prawda, to my, trójka taka, śpiewaliśmy sobie i wychowawca klasowy Taranenko, Iwan Taranenko usłyszał to i mówi, czy wy możecie wystąpić? I my deprawowaliśmy, zgodnie zresztą z tytułem mojej książki, radzieckich uczniów. Tak. Śpiewając jazzowe piosenki, szaleli oni. A czy pan mógłby troszkę zdeprawować naszych słuchaczy teraz? Nie. Fragment? Buchu, chce mi się plakać, buchu, żeś dla mnie taka jest zła, buchu, ach, przyjść na randewu. To teraz w takim razie ze wschodu wyruszamy na zachód. Tak. Właściwie to jeszcze musimy ocean przepłynąć. Tak. Wielki świat, proszę pana. Czy pan zapowie ten utwór? Summertime, George'a Gershwina, napisany w Ameryce, ale on sam był pochodzenia stąd, z Europy Środkowo-Wschodniej. Summertime, Gershwin, a w naszym studiu znakomity pisarz pan Józef Hen. Panie Józefie, jak to jest mieć 70-letnią córkę? Nie, dodała pani jej dużo dwa nie lata. Dodałam. A, dwa lata, no to może dużo, to nie, przepraszam. Dla niej to strasznie ważne. Tak? Tak. Niespełna 70-letnią córkę. Jak to jest? Ona dla mnie jest córeczką. Nadal? Nadal, tak. Zresztą ona do mnie dzwonił i mówi, ależ tatusiu. I to jest dla mnie najlepsze słowo, największe osiągnięcie w moim życiu. Tak, to jest to, że ten chłopak, ten bosy, ma rodzinę, którą kocha i która jego w jakiś sposób kocha. Tak, to jest największe osiągnięcie. Ale pana córka ma... niespełna 70 lat. Tak. I dalej jest córeczką. Tak. To jest naturalne, że się zmienia i tak dalej. Ona zresztą świetnie wygląda, jeśli chodzi o twarz. Może gdyby schudła, to by było gorzej. Mhm. Natomiast to było no, dziecko idealne. Jeździliśmy do Zakopanego, kelnerki tam w Kmicicu czy gdzieś, strasznie ją lubili. Była no, słodkim dzieckiem, a poza tym posłusznym. Jak myśmy chcieli z żoną iść do kina, a była tylko ona, nie było jeszcze Maćka. Brata. Brata, tak. To mówiło się, siedź tu i nie ruszaj się. A kino było obok. Co państwo jej robili? Ile miała lat? No jakieś 3 lata. I tak. Siedziała? I siedziała, tak, tak. To nie jest sukces wychowawczy chyba, nie, panie Józefie. Nie. Straszne. Tak. Dla dziecka, które poprzez ruch poznaje świat. Nie, to tak. Jak to się zmieniło? No, są zdjęcia, jak ona uczy się na rowerze, który no, jej kupiłem. Dzięki Bogu. I ja biegnę za nią. Biegnę za tym rowerem. Tak, nie. Tak nie siedziała cały czas. Nie siedziała. A czego dowiedział się pan o sobie, będąc tatą? Ja sobie tę córkę wymarzyłem, tak. Nie zapomnę, jak zadzwoniłem do tego, to było w Cepeleku na Koszykowej, żona rodziła na piątym piętrze, ja byłem w mundurze, zadzwoniłem i ta położna powiedziała, ma pan córkę, a ja mówię, córkę, a tam siedzi portier i mówi, no nie zawsze się ma, co się chce. Trafił jak kulą w płot. Jak pan dał jej na imię? Madzia. A wtedy nie wiedzieliśmy, czy będzie córka. Ja powiedziałem, córka, blondynka, niebieskie oczy. A to też ciekawe, dlatego że państwo, uroda oboje... semicka, ta. Ciemne oczy, ciemne włosy. Nie, ale jeśli chodzi o moją żonę, to ona miała tam blondynów w rodzinie. Dobrze, dobrze. A jak pan tłumaczył historię sąsiada? No więc wiadomo było, że kto mówi, ale do kogo ona podobna? Jak to możliwe? Ja mówię, bo mam sąsiada blondyna bardzo uczynnego. Wystarczyło. Tak, wystarczyło. A czego dowiedział się pan o sobie, panie Józefie? Kiedy pisał pan książki, to pana całe życie. Tak, ale ja nie piszę po to, żeby się dowiedzieć o sobie, tylko o tych ludziach, o których piszę. A pan nie jest ciekaw samego siebie? Jestem, jaki jestem. A jaki pan jest? To inni wiedzą, a ja nie. A pan nie wie? Nie. Panie Józefie, za 5 lat skończy pan 100, 100 lat. Tak. To może najwyższy czas, żeby dowiedzieć się. Nie. Lepiej się nie określać i nie mówić, jestem dobry, czy jestem zły. Wiem, ale to nawet mam, nie o to mam chodzi. Sporo nałogów, znaczy intelektualnych. To znaczy muszę czytać i chyba nauk refleksji. A czym to się objawia u pana? Ja mam od wielu lat kartkę papieru albo notysik, przytapczanie. I wiem, że trzeba zapisać. A co pan ostatnio zapisał w tym notysiku? Ostatnio zapisałem fakt. Dzwoniono do mnie, żebym wziął udział w pokazie filmu Nikt nie woła w reżyserii Kazimierza Kuca. Według pana powieści. Według mojej powieści, to pani powiedziała. Bo... Źle powiedziałam? Dobrze pani Dobrze powiedziała, powiedziałam. Ale niektórzy uważają, że nic nie było. I ja odmówiłem. A. Nie będę wytaczać bojów po kilkudziesięciu latach. Ale nie lepiej odpuścić? No machnąć to, ręką? No tak zrobiłem. Odmówiłem przyjścia na to. Panie Józefie, za co pan tak uwielbia tego Boja Żeleńskiego? Który jest wszechobecny w pana życiu. Jak pan powiedział, do dzisiaj pan czyta jego teksty. Tak. To jest człowiek o bardzo bogatym życiu wewnętrznym i można powiedzieć szalenie utalentowany. No bo Słówka na przykład to jest podstawa polskiej satyry późniejszej. Wszyscy od niego podkradali. Tuwim, Brzechwa, Minkiewicz, wszyscy. Potem od Tuwima kradli, ale 18 tomów recenzji, tam jest panorama życia polskiego o uczuciach, o zdradzie, o miłości. Panie Józefie, a prawdą jest to, że kiedy skończył pan pisać książkę o Boju Żeleńskim, to wzniósł pan kieliszek wina w toaście, no i po prostu się rozpłakał? Tak. Tak? Koniaku. Że to tak się... skończyło tragicznie. Potem się dowiedziałem, że akademiku, w którym ja byłem we Lwowie, ostatnią noc spędził tam Boj Żeleński i kilku innych polskich profesorów przed tym rozstrzelaniem. Opowiadam o tym Januszowi Majewskiemu, reżyserowi, a on mówi, ja niedaleko mieszkałem. Tak, tak. Taka rozmowa z nim, która kończy Deprawatora, tę książkę. Tak. Bo ja mu mówię, Różewicz stale mówił, napisz powieść taką przyjemną, wykorzystaj swoje, powiedział, cudowne poczucie humoru. Ja mówię, Janusz, do Majewskiego. On się chyba mylił. Czytelnik jest wdzięczny nie tylko, kiedy się roześmieje, ale kiedy się wzruszy i popłacze. I dałem tu przykład i na końcu powiedziałem, więc nie wstydźmy się, zasłużyliśmy na słodycz łez. To jest ostatnie zdanie tej książki. Panie Józefie, pytam osobę z ogromnym bagażem doświadczeń. Po co to życie jest? To jest bardzo trudno odpowiedzieć. Spotykałem ludzi, w ping-pongiście zresztą cytuję kogoś prawidłowo. W pana książce. Tak, który mówi, nie wiem po co żyłem. No to smutne bardzo. Tak, twórca może sobie powiedzieć, po to żyłem, żeby coś tam dodać temu światu. Świat może tym pogardzić, nie, ale to jest, to zostaje. Aha. Zawsze możesz znaleźć jakiś maniak, który sięgnie po książkę zapomnianą. I przedłuży życie autorowi. Tak. A co by pan powiedział temu małemu chłopcu, który wciąż w panu jest? Bądź taki, jaki jesteś. Nie, żebym był zadowolony. Ja zazdrościłem na przykład Konwickiemu pewnej twardości takiej, że on potrafił do kogoś powiedzieć, nie powtórzę języka, ale powie coś do rzeczy, a jak nie, to wynosi. Tak. To w mojej obecności powiedział. To było imponujące? Tak. I trafne. Ja tego nie potrafię, ale kiedyś podobała mu się jakaś pani w Krakowie i on nie śmiał podejść, a w czyimś interesie jest łatwiej. Ja podszedłem do niej i powiedziałem, tam jest mój kolega Konwicki, on bardzo chciałby panią poznać i ona podeszła do niego. On potem miał o czym opowiadać przy stoliku, że popatrzcie, jaki ten Józek jest i tak dalej. W czytelniku, prawda? W czytelniku, tak, przy stoliku. Ale naprawdę ja taki nie jestem, tylko dla niego byłem taki. Bo to zawsze łatwiej dla kogoś. A za co by pan temu chłopcu, który w panu jest, podziękował? Że się upiera, żeby być chłopcem. Wciąż. Tak. A na czym to upieranie polega? Że świat mnie wciąż dziwi, przysparza goryczy, ale chwilami zachwyca. Na co nie warto tracić czasu? No to jest problem teraz, bo ja jestem eksploatowany. Pani mówią chłopcy, a inni mówią, ten stary ma doświadczenia i pamięta, to niech opowie. No i teraz zwróciła się jakaś pani doktorantka, pisze o Marku Chłasce. Myśmy się lubili po prostu, no ja byłem starszy. Marek wszedł w oborach do mojego pokoju i zobaczył Pismo Święte mi, księdza wujka i tak dalej. I mówi do mnie, słuchaj, to się da czytać? W ten sposób. Ja mówię, pasjonujące, o mój to pożycz. Ja mówię, ale do zwrotu. Ale nie zwrócił, wyjechał z tą Biblią za granicę. Nie do końca mu pomogła, niestety. Tak, tak. Za co pan siebie lubi? Nie mam takiego stosunku do siebie. Naprawdę. Ja nie wiem, co zrobię, ale wiem, czego nie zrobię. Czego? No, pewnych świst, ale nie wiem, co zrobię. A życie pan lubi? Nie ma mi nic innego, tylko życie. Artur Rubisz jak powiedział, no, jak się okaże, że po tamtej stronie coś jest, to będzie miła niespodzianka. Ale jest to w powieści ping-pongista, rozmowa z księdzem. Bohater pyta go, czy jest coś po tamtej stronie, a ksiądz odpowiada, nie wiem. Na to on mówi, jeśli nie ma nic, to znaczy, że życie jest najważniejsze, że nie mamy nic prócz życia. I kto odbiera ludziom życie, to jest naprawdę zbrodniarzem i łajdakiem. I Jestem tego właśnie zdania. Nie mamy nic prócz życia. Trzeba je cenić. Nie lubię umierać. Lubię żyć nawet w tym świecie. To pana słowa? Tak. A że warto robić w tym życiu to, co się lubi, to życzę panu, aby wciąż miał pan apetyt na to życie i lubił mimo wszystko nas ludzi, bo dużo jest tych, którzy pana szanują i bardzo dobrze panu życzą. No, chciałbym żyć w zdrowiu i być pożytecznym dla swojej rodziny. Ja wróciłem przecież do wymordowanej rodziny. Ojciec, dopiero niedawno się dowiedziałem, że w Buchenwaldzie na krótko przed wyzwoleniem został zamordowany. Jak pan napisał, do końca zabijali. Tak, więc ja uważam za osiągnięcie, że stworzyłem rodzinę. Ale muszę coś powiedzieć. Naprawdę. Otóż miałem szczęście spotkać ludzi sympatycznych, od których się wiele nauczyłem. Na przykład Jerzy Karolak, znakomity plakacista, ojciec Wojciecha Karolaka, tego muzyka, saksofonisty. Ja mówię, podziwiam w tobie, że ty jesteś taki twidowy, marynarce, krawat, zawsze tego. On mówi, jak weszli Niemcy, to postanowiłem nie paść. I odtąd zacząłem dbać o siebie. Marynarka, golenie i tak dalej. To czegoś mnie nauczyło. Pan robi tak samo. Marynarka, golenie. Ale to do pani trochę. To tym bardziej bardzo serdecznie panu dziękuję. Panie Józefie, dziękuję za to, że pan zechciał tutaj przyjść, bo to duży wysiłek, myślę. No. Naszym gościem był elitarny pisarz, pan Józef Hen. Dziękuję. Ja dziękuję. Renata Szewczak, Agnieszka Furtak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się. Do usłyszenia. I to jest ten moment, kiedy zawsze przypominam sobie, że jeszcze piosenka powinna zabrzmieć. Powiedział mi pan o marzeniu Schumana. Czy to dobry wybór? Dobry wybór. A jest coś, o czym pan marzy? No, chciałbym, żeby moje dzieci i wnuki były szczęśliwe. To może to marzenie Schumana zadedykujemy im? Tak. Marzenie Schumana dla Ewy Imfeld, mojej wnuczki.

Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Huawei P40 Lite E teraz za 599, a Samsung Note 10 teraz taniej o 500 zł. Media Expert. Czy dzięki Carrefourowi można kupować mądrze? Możemy kupić winogrona jasne za 3,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour, a pieluchy Pampers za 74,99 za opakowanie również z aplikacją Mój Carrefour. Można? Można. Oferta ważna od 18 do 19 września. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Wielka wrześniowa wyprzedaż MediaMarkt. I tysiące ostrociętych cen. Teraz kupując telewizor Sony 65 cali 4K Ultra HD z technologią Object Base HDR Remaster zapłacisz 5499 zł, oszczędzając 300 zł. A za pralkę Beko o załadunku 6 kg z możliwością sterowania smartfonem zapłacisz 1099 zł, oszczędzając 250 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy.